بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سورة الإنفطار. Ang pagkabiyak. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak, at kung ang mga bituin ay sumambulat at magkawatak-watak, at kung ang mga karagatan ay magumapaw at sumabog, at kung ang mga libingan ay mangagbaliktaran at iluwa ang laman nito. Sa araw na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naipadala at kung ano ang naiwanan. O tao, ano ang nakapagdinlang sa inyo, hinggil sa inyong Rab, ang mapagpala, Al-Karim, na siyang lumikha sa iyo, humubog sa iyo at nagbigay sa iyo ng tamang sukat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula sa Busar bin Jahas al-Huraish na nagsalaysay na minsan, isang araw, ang sugo ng Ala ay dumura sa kanyang palad at inilagay ang daliri nito. Pagkaraan, siya ay nagsabi, ang Ala na makapangyarihan at dakila ay nagsabi, O mga anak ni Adan, paano kayo makatataka sa akin gayong kayo ay aking nilikha mula sa bagay na katulad nito, ang laway? Pagkaraan, kayo ay aking hinubog at ginawa kong maayos ang pagkakalikha sa inyo upang kayo ay lumakad sa pagitan ng inyong dalawang panlabas na kasuotan. At ang kalupaan ay ginawa kong libingan para sa inyo. Kayo ay naglikom ng mga kayamanan at itinago ito hanggang ang inyong kaluluwa ay umabot sa inyong lalamunan. Dumating ang kamatayan. Pagkaraan sa oras ng inyong paghihingalo, kayo ay nagsabi, ako ay magkakawang gawa ngayon. Ngunit, paano kayo ngayon magkakaroon ng panahon sa kawang gawa? Ahmad, versikulo 4, kapitulo 210. Sa anumang anyong kanyang ninais, ikaw ay kanyang ginawang ganap na tao. Walang alinlangan, tunay na inyong itinakwil ang araw ng paghuhukom. At katotohanan, sa inyo'y may mga nagmamasid na mga anghel. Kiraman, katibin, mararangal na tagapagtala. Batid nila ang inyong mga gawa. Katotohanan, ang mga matutuwid, abrar, ay nasa lubos na kalagiyahan ng paraiso. At katotohanan, ang mga makasalanan ay nasa naglalagablab na apoy ng impyerno. Doon, sila ay papasok at kanilang malalasap ang nagliliyab na apoy sa araw ng pagbabayad. At doon, sila ay hindi makakaliban kahit isang saglit lamang. At ano ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Muli, ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang araw ng pagbabayad? Ito ang araw na walang sinumang tao ang magkakaroon ng kakayahan upang gumawa ng anuman sa iba. At banggitin dito ang isang hadith na sinabi ng sugo ng Allah, O mga anak ni Hashim, iligtas ang inyong mga sarili mula sa apoy, sapagkat ako ay walang kakayahan upang kayo ay tulungan ko. Gawan ko ng kabutihan mula sa Allah. Sahih Muslim Hadith, Versikulo 1, Kapitulo 172. At ang pagpapasiya sa araw na yaon ay tanging si Allah lamang.